بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حضرت نوح علیہ السلام چکلا کشتے اپوکو اپل زیت ایواز کرو یا بنیر کم معنا چمون سرا کشتے ترابیلیا فلا تکم معنی کافرین او کافر سره مالګر کې هم کوا اړې هله دې دی او په باقي موږ له اسلام دې جواب ورکوي خپل خبرونه ایته ما دې نشته لږه په ځان دې ټول بیا دې دې کو محمود جلیل و قانعا و دیو و قرنا زمان بچیا و دفارا اصلاح اشتر دی غر تا بوخیجم تا توفان نبا بچم قرآن کریم تعلیم کی مخلوق تا د انبیاء او د دعوت خلاف ارچا چې کړه ناغي نه دی بچوي د دنیا او د آخرت د عذاب نه. اگر کا داوی خپل اولاد ته او ډیر نږدې قریب چې کړه داوی خبره نه ده منلې مهلاک شوی او دا د الله قانون دی سوره یونس کې ذکر کړو ویزا زقنا الناس رحمتا من بعد ضر مساتهم اذا لهم مكر في اياتنا ویلو کله چې مونږه په خلق باندې خپل رحمت وکړو دی بیا زمونږه غي رحمت کوي سو نور تاویلات کوي او باندې کوي او خپل طرف نه مکر کوي او دا مطلب یې چې الله ته نسبت نه کوي بلکې غیر الله ته نسبت کوي یا خپل نوم پاغي باندې کوي چې دا زما تجربه ده دا زما عقل مندي ده او الله ته نسبت نکي الله وي زما يا تنو کې زما نعمتونو کې دید پار بیا مکرونه او فریبونه پیدا شي. نوح عليه السلام خپل زی ته دعوت ورکو چې ما سر رازا او هغه داغي مقابله کې یو فریب کوي یو مکر کوي یو عذر پیش کوي. قال سآوي لا جبل وی کنان چیزبا پناو اخلم یو غر سران یعصمونی من المائی بچ با کیما لراد دیو بونا دا با دوم رو بنی چی دا غر تراو خیجی اگر دا اللہ عذاب سلی دلیو. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وی نوح علیہ السلام نشتے بچ کے ان کے نن رضی اللہ دا عذاب نام اس سوک دے نشی بچ کو لیں اے بچیا ندی زبج کولشم ندی غربج کولشیم د دنیا ایس یو طاقت نشته چتا بچ کی د الله د عذاب نام بچ کول واله یو ذات ته الا امر رحم هغه څوک چې رحم کوي هغه بچ کون کوي او تا د هغه د حکم نافرمانی وکړه ته د هغه د رحم نه انکار کوي اته به ایست طریقې باندې بچ کېدې نشي لاروزی دی یو بل سره مذاکره کوي نوح علیہ السلام و تدعوت ور کوي تر اخره پورې چې راشه مونږ سره مرګرشه بغیر زمونږ د مرګرتیا نه اخلاصې نشته او نجات نشته او غلګ یادې د دنیا اسباب پیش کوي د الله د قهر او غضب په مقابله کې دا یوازې کنعان نه و دا ډیر دنیا کې داسې خلق شته چې هغې د الله د عذاب نه ځان بچ کوي په خپل دنیایي او سبب باندې او فکر باندې او عقل باندې او دې خیالي چې مونږ به بچ شو دا ځان سره دوکه دی څنګه یو ځان سره دوکه وکړه او هلاک شو ډوب شو دا قصه مخلوق ټول په دې دوکه کې پروت دی چې الله رب العزت او تسوی نو هغه نه مني او ځان له دنیا کې لارې ګوري د نجاتو چې په دې بخلاص شم په دې بخلاص شم خیراتونه برا پسې وکي بچ بچو دواګانې برا پسې وکي بچ بچم جمعه او ما خامونه برا پسې وکي نو بچ بچم دا ټول اسباب دي خود بچ کېدو نه دي صرف د الله امر او حکم منل دا سبب د نجات ته دیو بل سره دا خبرې کولې وحالا بینهم الموج فکان من المغرقین راغلا پمیند دوالو کې یو چپا د سیلاب نشزیه د نوح علیہ السلام د غر کې دن کو نا نوح علیہ السلام پیغمبر دی عظیم الشان او پلار یې دی لیکن اختیار نشتا چې خپل زیه بچ کی د طوفان نا په ایس طریقې سره دا هر بنده اخلاصې په خپل عمل لې کله بل په عمل باندې اخلاصې وې نو کنعان بعد خپل پلار نوح علیہ السلام په جوان دی په برکت باندې په توفیل باندې بچیو کنه نه په خپل عمل به بچ کیږي بلې څوک ستاده پارا د نجات نشتا نوح علیہ السلام زی بچ نشو کان من المغرقین دا واقعا د نوح علیہ السلام یو سلور نتیجی بیانې اخر کې او هر یو نتیجه کې د الله عظمت او د الله قدرت ته چې دا ټول عالم او کائنات د الله مسخر دي کزمه کدا کا اسمان دي کوبدی بس اریو تعالی حکم کوي او غیمانی بغیر د انسان نه وقیل یا ارض ابلعی ماکی ویل شو چې از مکی تیریکا او بخپلی الله زمکی تواضع کو سره دینا چیزمو کلی اللہ دغا قوت ندی ورکڑی وگونا داوری دو استرگی دلی دو عقل چی باغی باندی پویشی پا خبرا او بیام اللہ و تا خطاب کئی او غیمانی تد الله شان دی چې کزمونږ استاد په نظر کې یو شی جماعت دی بے ساده چې کله الله او ته امر کې نو پاو کې هر څه پیدا شي هغه کې بیا ساومي او هغه کې بیا اورېدلومي او هغه کې پویدلومي نو باقاعده او ته خطاب کړی چې یا ارضو ازمکه لیکن بیا هم د الله شان ته وګوره تمره مهربان ذات ته در چا خیال ساتي زمکه دا او د الله مخلوق دی او د قیامت په احوالو کې راغلی وو سورین شقاق کې هغه به د الله د قهر او غضب مقامی کنا نالته ځکه کې د زور خبره کړې ده چې ذا السما انشقت وازنت لربها وحقت یاد کا وخت او چې اسمان به وشلیږي او غاړه بکی دی حکم د خپل رب ته ځکه چې لایق دی د سره چې غاړه کی دی حکم د خپل رب ته هغه پیدا کړی کنه وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ سمکا با راخ کیشی نجد دی پا گیڑا کی صدین آغا براو غرزی سپکا باشی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ دا با ام غاڑا کی دی حکم دخ پل رب تاو دی سر لائق دی لکه دلته چې وته حکم کړی دی مفسرین وی دا سینې ویلی چې یا ارضی ای زما زمکه کني الله سره لایق دی کنه دا خپل چې ازم کنه دا او یا ارضی او تویل دی چې دی له الله سره خیر او برکت ورکړي کنه ابلعی ما کی ابلع ویل شی تیرولتا اکه انسان چې خوراک کوي نوړې تیری دې ته بلا وي دا د قران خپل مجازات دي خپل بلاغت او فصاحت دي چې لازم کا یو بنده فرض کړی وي څنګه چې بنده خوراک کوي او نوړې تیری نو د قص الله وي دا زما کوم زما په مخ کې دا سیده کنا نام استاذو پا شانتی مخلوق دے و تازو پی نپوئی گئے حکم اوکا زمکی تاچی و بطیری کا ویاسماو اقلعی ایسمان و ببن کا تسنگی و تاوی ناقصیو شکا نبس زمکی اخپلی و ببن کلی اسمان بن کلی وغیظ الماء کم یو بو چر اورې د لوی طوفان جوړ شو ناغه و چې کړې شوې وقضی الامر او کم کار چې د الله په نسبان دی فیصله شو نا ختم شو هغه کار د قوم هلاکتو قوم نوح علی السلام او طوفان سره تغیر پارا اللہ دمرا انتظام کو چی دزمکی و بود آسمان و بی دوارا یو ذکری دقام دا حلاکت دا پارا وستوت علی الجودی او کیناستا کشتے پجودی غرد فلسطین دا دیر دنگ نو ځکه الله غیبان دی او کشته او درول چې دې تن راکوځي دی شي کنه صغرونه خو دنیا کې داسې دي چې هغه نه څوک راکوځي دی نشي او د ازمو کې سره نږدې نږدې ونه هغه کشته په دې باندې کې ناستا بعضی صحابه کرام ویلو چې مونږه د غیر ته تلیو او کشته خو نو خو هغه تختی مونږه ولیدې دغې زمانه نه کنه چې نوح علی السلام په کومه طریقه جوړ کړی و دا نتیجې وی چې دغه واقعیا نه الله رب العزت د خلاصې په شکل باندې ذکر کړی او ټولو کې خپل عظمت بیان کو چې زمکا زما مسخر ده ما او تواز کو چې ارضو ازمکه اسمان زما تابعدار ده ما او تواز کو چې اسماو اغي زما خبر او منلا زما حکم یو مان کړ سدد دمر لوی جسامتنا چې غیل الله کوم جسم او باډي ور کړی ده او انسان ته الله حکم کوي امر و تکي سمرا قران کې چا کې مس صلاتان اقیم الصلات و اتو الزکات و رکعوا مع الراکعين او دې ډو پروانه ساتي د الله د حکم چې دا چاته وي هر یو مخلوق د الله حکم په ځای راوړی دی په انسان پکې خیانت کړی دی دې د الله د حکم تابعدار نه دی ډیر کم دی دنیا کې داسې او دا نتیجې وي دې واقعانه چې الله وي هر څوک داسې هلاکول شم لیکن رحم می زیات دی نو خاص خاص قومونه می هلاک کړی وقیل بعدا للقوم الظالمین ویل شو چې هلاکت ته قوم ظالمان لام دا جمله ذکر کړه دا د قران اصول دی چې کدی یو خاص قوم خبره ای والله عام کی چې دا دیوازه د قوم نوح علی السلام خبره نه ده دا خو د عمل خبره ده څوک چې هغه سه عمل کوي نو هغه سه بهاله کیږي ولې للظالمین یې ذکر کو ظالمان خو هر څوک کې دی چې واز قوم نوح علی السلام نو الله وی چې کوم خلق ظلم کوي لکه هغه چې کو هغه له بهلاکتی بعدن هغه به الله د رحمت نه ډیر بیرتای چې الله د رحمت نه بیرته شوی نو الته په لعنت کرالی الته په عذاب کرالی الته په قهر او په غضب کرالی ځکه دریم ځای نشته خو یې رحمت ته جنت ته او یې لعنت ته چې جهنم دی بل ځای خو نشته چې وای زبې بل ځای ته لور شمه زمینه رحمت پکار دین لعنت پکار دی بلکې زو بل ځای ته لور شمن الله ای بل ځای شته دی نه چې رحمت نه لری شوی نو عذاب ته لاړی بعدن یې ویل دی هلاکت ته او تباہی ده هغه قوم لرا چې ظالمانی فیصله وشوه قوم هلاکش نوح علیہ السلام دی دے کی دا اللہ رب العزت سره مخاطبہ کی او مذاکرہ کی او دا اصول دی چې اللہ رب العزت ویلی سورہ عمران کې چې کله دا بندہ پزړ کې سمامولی غونتی شک پیدا شي نو زمانه دې سوال کوي زبې شک لري کوم او دا قانون یې پیش کړو چې الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور الله دوست دې مؤمنانو دوستی او مددګاری دا ده چې تیارې نه رڼا توباسي نو تیارو یو ظاهری وی یو معنوی وی د زړونو تیارو هغه دې زړه کې څه خبرې راځي داسې د شک او شبهه هغه دې کوم د انبیا او سوالونو ذکر شیو د ابراهيم عليه السلام عزير عليه السلام دته نوح عليه السلام زړه کې سوال پیدا شو چې الله تا ما سره وعده کړی و چې ستا اهل بخلاصوم او زما زی خو زما اهل کنعان او غبا کې غرق شو نو یا الله د حکمت تپوس کوم او دا حق دی دا هرچا چې د حکمت تپوس بکی پانبیه دا اللہ نکی انور خلق بید علماؤ نکی چیزان پوکی پا مسئلہ باندی دا حکمت تپوس کی اعتراض نکی پا اللہ باندی وی اللہ نکوی گم پا دے حکمت باندی چیز مازی اولی حلاک شو سرا دینا چیز ماد احل ندی ونا دا نوح ربهو اواز کړه او نوح علیہ السلام خپل رب ته کله چې قوم هلاک شو او طوفان ختم شو فقال رب ان ابنی من اهلی وی چې زما رب دا سی زما د اهل نو وان وعدك الحق او ستا وعده یقینی ده او رښتیا ده چې ستا اهل به بچ کوم او هغه بچ نشو وانت احکم الحاکمین ده مطلبو یا اللہ تو هرچان زیاد بہتر فیصل کون کے ستا فیصل باندی سے اعتراض نشکے دے ده حکمت تپوس کئی کام بیا دی وکلا چی پیو خبر کی اغیط علم نئی ده اللہ رب العزت نزان پوکی کنا په دې ځان پوکوم چې زما زی ولې هلاک شي سره دې نه چې زمانه پیدا او قال يا نوح انه ليس من اهلك ويلا چې نوح عليه السلام دا زی ستا چې او دا ستا د اهل نه نو انه عمل غير صالح زکاده د عمل دا سوچ ډیر ناکار او په دین کې اهل د بندا هغه سوکي چې په دین کې اوسره مرګري کم بیا دي خو چې خپل اولاد دي په طریقه نه دي داغي په دین نه دي نو الله وی داستا اهل نه دي اهل صرف دې تنوي چې اوستانه پیدایي بلکه ستا اهل با علاو طویلی شی چی تا سر پا دین کی مر گری ستا سر پا عقیده کی مر گری او دی پا کفر کیو ندی ستا اهل نشکی دی دا کم اهل یادی اغا چا اللہ رب العزت پا خپل وعده کی کم یاد کریو چی و اهل کان پل اهل مخی جوا دا اللہ مطلب دا اہل نداو چستا سرا پا دین کے مرگرتیا کئی آ مطلب انو علیہ السلام تا استا پتا نو آ اگوی چی اہل نعام خبر امراد تا کب دین کے مرگری او کب نصب کے مرگری اللہ رب العزت وی چی نا دما مطلب پاگی سرا خاص انہو عمل غیر صالح یقیناً استاد ازیه چې و تا خو خالص بد عمل بس دد بدن او دد غوخ هاردو کې ټول بد عملو بلغه کړی دا زو عملی نه دی ویلې عملون غیر صالح دا د قران خپل مبالغه ای لکه سوره توبه کې ویلو چې نمل مشرکون نجسن یقیناً دا مشرکان پلیتی ده دا سینه ویلی چی پلیت تی نا پلیتی دا تا مبالغی کن منافقانو پا حق کیم ویلو انہم رجسن نزل تیدک آغا سے استعمالو فلا تسألنی ما لیس لکبی علم رینوح علیہ السلام سوال بنکے زمانا دا حقی خبری چی تالر پاگی باند علم نئی چې د دې سوال د لاله په کار دی او کنه دی په کار دا مطلب دی. اول بدی ته سوچ کې چې دا سوال کوم خدا سوال زماده پاره جایز دی او کنه دی جایز، نو علی به سوال کې زمان او چې تعالی پاغي باندې علم نه نو هغه سوال باندې کې زمانه. دا مطلب نه چې ته په یو خبره نه پوهیږې نو سوال باندې کې نه کوي با. او قران اجازت کړی چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې کله په یو مسله نه پوهیږې نو تپوس کوي د علماونو، هغه ځان له مقصد دی دی دی که خود سوال حیثیت او نوعیت خی چې سوال کله داسي چې ناجایزی کنا. اگر بنی اسرائیل سوال کړو چې الله مونږ ته خپل ځان او خی موسی علی السلام ته وی چې مونږ ته الله تعالی او خیا، نو هلاکه کړو کنا، ځکه سوال نو جایز او غی کو مول وزن پوکه کنا. نوح علیہ السلام ته وی چې تا ته علم نه دی د سوال په مطلب باندې چې جایز دی او کنا جایز دی، نو سوال به زمانه نه کوي. انی اعذک نوح علیہ السلام زتا منی کوم د دې خبرې نه ان تکونا من الجاهلین، چې ته د نورو خلقو په شان نشی چی او کار کئی او علمی پی نئی، یو تپوس کئی او علمی پی نئی، دا خود جاہلانو کار دے. او زتا منی کوم او بچ کوم دا جاہلانو دا عملنا و دا غیظ طریقینا، دا دا اللہ شان دے ہر سوک دا سبچ کئی کام بیا دیوم او کنور خلق دے، نو دا جاہل نے بچ کئی چی دا دیر لوے نقصان دے. دا د انسان لپاره ډیر لوی تباہی ده، ځکه جهل سره ډیر نقصانات او عیبونه د دنیا او د آخرت تړلي دي. اجه علم راشي نو هغه سره ښه صفتونه او ښه نعمتونه او ښه برکتونه تړلي. نو دا حال الله رب العزت بیان کړو د تعلیم لپاره، چې ور خپل اولاد په خپل طریقه باندې او په خپل دین باندې راوړاوي، دین و توخه، کلمو توخه، ایمان و توخه، اسلام ور توخه، نو علي به تاسو سره مرګري او قدم و تونخو نو تاسو داغي به جدائی راځي. لکه نوح علیه السلام او داغه د زی چې جدایی را لا چې بیا به چر یو زین شي، بس دا په حج جدایی وها. مرګرتیا په ایمان او په دین باندې کیږي، او چې د خپل اولاد له داسې تربیت ورنکي هغه لایق او قابل اون ګرځي، استاد داغي مرګرتیا به نشي کېدی. اگر کته په خپل خی قابلی لایقی او چاغی ته دغه قابلیت نه ده خوله، مستانه به همیشه د پاره جدایی. ناول تعلیم خو خپل اولاد ته د دین دی، د قران دی، د ایمان دی، چې په دې سره به الله دی جنت کې ټول یو ځای کوي. واخر دعوانا.